Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Уладзімір Арлоў. Айчына. Маляўнічая гісторыя. Частка другая. Ад Агінскага да Багушэвіча. Чытае аўтар. Аповед 17. Кастусь Каліноўскі. Гэты аповед прысвечаны нашаму нацыянальнаму герою, правадыру вызвольнага паўстання 1863-1864 гадоў у Літве Беларусі Канстанціну Каліноўскаму. Найчасцей яго з любоўю і пашаною называюць проста Кастусём Каліноўскім. Гэты чалавек марыў пра вольную будучыню для народаў былой Рэчы Паспалітай і найперш для сваіх суайчыннікаў беларусаў. Ён цудоўна разумеў, што царскі маніфест 1861 года пры вызваленні сялян ад прыгону быў рабаўніцкім, бо зямля заставалася ў руках памешчыкаў. Каліноўскі выдаваў першую беларускую газету «Музыцкая праўда», якая клікала да змагання. Ён быў перакананы, беларусы зажывуць шчасліва, толькі калі над імі не будзе маскоўскага ярма. Кастусь пражыў кароткае жыццё, аддадзенае змаганню за свабоду і справядлівасць. Пра яго напісаныя мастацкія кнігі і гістарычныя працы, знятыя фільмы. Мастакі і скульптары стварылі дзясяткі партрэтаў правадыра паўстанцаў. Ягоным імем у гарадах і мястэчках Беларусі названыя вуліцы. Аднак Каліноўскі і сёння выклікае ненавісць у тых сілаў, што хочуць зноў зацягнуць незалежную Беларусь у Расійскую імперію. Будучы паўстанцкі камандзір нарадзіўся 2 лютага 1838 года у беларускай вёсцы Маставляны на беразе Свіслачы. Вёска спрадвеку была ў гарадзенскім павеце, аднак цяпер яна ў падляскім ваяводстве Польшчы. У Маставлянах, што зусім побач з мяжой Беларусі, і сёння гавораць па-беларуску. Да 150-х угодкаў паўстання Каліноўскага там усталявалі помнік славутаму земляку. Беларускі шляхецкі род Каліноўскіх, вядомы ад 17-го стагоддзя, карыстаўся гербам Калінова. Хлопчыка ахрысцілі двойчы, і ён меў два імя, але ў паўсядзённым жыцці яго называлі адным – Кастусь. Бацька Сымон Каліноўскі быў уласнікам ткацкай фабрыкі і маёнтка Якушоўка паблізу мястэчка Свіслач. Сымона паважалі як руплівага і заможнага гаспадара. Абрусы, сурветкі, бялізна з ягонай фабрыкі прыбыткова прадаваліся па ўсёй гарадзеншчыне. Маці нашага героя, Вераніка, таксама паходзіла са шляхты. Яе жыццё абарвалася, калі сыну было ўсяго 5 гадоў. Кастусь меў 10 родных братоў і сясцёр. Праўда, большыня з іх рана памерла ад хваробу. Спачатку хлопчык вучыўся ў хатняга настаўніка да рэктара, а потым у Свіслацкай гімназіі, дзе жыла моцная памяць пра філаматаў і філарэтаў. Там, як вы даведаліся раней, спасцігалі навуку шмат мастакоў, пісьменнікаў, вучоных. У гэтай навучальні крыху раней за Каліноўскага займаліся Рамуальд Траўгут, Владіслаў Малаховскі, Адольф Белакос, іншыя юнакі з навакольных шляхецкіх сем'яў, што пазней сталі удзельнікамі і кіраўнікамі гераічнага змагання з царызмам. Гімназіст з Якушоўкі вылучаўся ўдумлівасцю, стараннасцю і тым, што ніколі не цярпеў хлусні і несправедлівасці. Скончыўшы гімназію, Кастусь 3 гады дапамагаў бацьку на маянковай гаспадарцы ў Якушоўцы, куды з Маставлянаў пераехала і ткацкая фабрыка. Між тым, ён імкнуўся вучыцца далей ва ўніверсітэце. У вольныя хвіліны хлопца бачылі з кнігамі і сшыткамі. Апрача таго, бацька ажаніўся 2 раз, а з мачыхай стасункі ў Кастуся былі не надта цёплыя. Ён не мог забыць чуласці і клапатлівасці матулі Веранікі. Найлепшым сябрам Кастуся стаў старэйшы на 5 гадоў брат Віктар. Той ужо быў студэнтам Маскоўскага ўніверсітэта. Вучыўся на медыцынскім факультэце, хацеў стаць доктарам і ратаваць людзей ад хваробаў, бо з дзяцінства памятаў, як памірала маці, і згасалі ад немачы браты ды сёстры. Аднак Віктар сам захварэў на невылечныя тады сухоты, гэта значыць туберкулёз, і мусіў зноў і зноў перапыняць навучанне. Урэшце Віктара выключылі з універсітэта, але не праз слабое здароўе, а таму, што взяў на сябе віну студэнта, абвінавачанага ў распаўсюдзе забароненых антыўрадавых кніг. У Маскве старэйшы брат зарабляў на жыццё тым, што на замовы ліцвінскіх магнатаў і шляхты збіраў звесткі пра іхнія радаводы. Дзеля гэтага трэба было працаваць у архіўных сховішчах. Туды каланізатары звозілі з Літвы Беларусі усе каштоўныя гістарычныя дакументы, у тым ліку і шляхецкія архівы. Віктар захапіўся мінулым роднага краю, асабліва тымі часамі, калі ліцвіны-беларусы мелі сваю дзяржаву. Грунтоўна займаўся ён і ўдакладненнем межаў абшару, дзе гавораць па-беларуску. Братава захаплення гісторыі перадалося і Кастухю. Каліновскі малодшы пераехаў у Маскву і рыхтаваўся да універсітэцкіх уступных экзаменаў, адначасова дапамагаючы брату ў архіўных розшуках. Маскоўскія гістарычныя пошукі і знаходкі Віктара Каліновскага заўважыла віленская археалагічная камісія. Яе для вывучэння беларускай даўніны стварылі, як вы павінны памятаць, гісторыкі Евстах і Канстанцін Тышкевічы з аднадумцамі. Камісія прапанавала Віктару даследаваць архіўныя фонды ў Пецербурзе. Разам з братам у сталіцу імперіі накіраваўся і Кастусь. Старэйшага Каліновскага найчасцей можна было сустрэць у пецербургскай публічнай бібліятэцы. Ён бываў там штодня і заслужыў у прыяцеля ў мянушку бібліятэкар. Віктар пісаў, што асабліва радаваўся, калі да рук траплялі дакументы на гаворцы крывіцкай, якую можна называць беларускай. Ён жыў сціпла, а большую частку заробленых грошай траціў на кнігі, забраўшы бібліятэку з 200 тамоў пра гісторыю Вялікага княства Літоўскага. Але Віктар меў важныя справы і за сценамі архівов і бібліятэк. Яго нездарма называлі другім Тамашом Занам. Як і кіраўнік філарэтаў, Віктар самааддана працаваў у падпольных суполках, рыхтаваў да ўступлення ў іх моладзь. Ягоным выхаваўцам быў сын расійскага купца-мільянера Мікалай Уцін, што стаў адным з кіраўнікоў рэвалюцыйнага таварыства «Земля і воля». У жніўні 1862 года над Віктарам навісла пагроза арышту. Тым часам дактары паведамілі, што сухоты пакідаюць яму усяго некалькі месяцаў жыцця. Астатнія дні Каліновскага старэйшага прайшлі ў бацькоўскім доме. Віктар пахаваны ў мястэчку Свіслач. Цяпер там штогод святкуецца Дзень памяці паўстанцаў. Пакланіўшыся Віктаравай магіле, яго ўдзельнікі наведваюць вёску Якушоўка. На месцы колішняга маёнтка Каліновскіх усталяваны мемарыяльны камень. Каля яго і адбываюцца ўрачыстасці, дзе выступаюць пісьменнікі, музыкі, палітыкі. Цяпер даведаемся, што адбывалася тады з Каліновскім малодшым. Канстанцін вучыўся на юрыдычным факультэце Пецербургскага універсітэта. Першыя два гады ён не мог пахваліцца высокімі адзнакамі, бо амаль увесь вольны ад лекцый час зарабляў на жыццё прыватнымі ўрокамі. Але ў выніку завяршыў універсітэцкае навучанне на выдатна. Выкладчыкі і не здагадваліся, што гэты выдатнік разам з братам Віктарам уваходзіць у рэвалюцыйны гурток суайчыннікаў афіцэраў генеральнага штаба расійскай арміі. Суполка дзейнічала пад кіраўніцтвам будучых вожакоў вызвольнага руху Зыгмунта Сіраковскага і Ярослава Дамброўскага. Кастусь, як і яны, ненавідзеў царскую ўладу з імперскімі парадкамі. Пэўны час у гады студэнцтва ён, пратэстуючы супроць казённых універсітэцкіх правілаў, хадзіў не ў вызначаным адзенні, а ў сурдуці і ботах, а замест гальштука завязваў на шыю прывезены з дому беларускі ручнік. Каліновскі марыў пра вызваленне айчыны і рыхтаваўся да барацьбы. Ён пакляўся прысвяціць гэтай справе ўсё жыццё. Ягонае сэрца прагнула здабыць волю для ўсяго народа. Агіду і абурэння выклікала ў яго прыгоннае права, што набліжала сялянаў да становішча рабоў. 1861 Каліновскі здаў выпускныя іспыты, абараніў дысертацыю і атрымаў ступень кандыдата права. выбор далейшего шляху был зроблены. Кастусь спробуя уладковаться на службу до самого Виленского генерал-губернатора, как миновито с былой столицы Великого князства, почать створение сетки патриотичных суполок и подрыхтовку збройного змагання. Аднак, нягледзячы на рэкамендацыю самога губернатаравага ад'ютанта, свайго будучага баявога таварыша Людвіка Звяздоўскага, Кастусю паўсюль адмовілі. Ён вярнуўся на гарадзеншчыну. Для прыкрыцця сваёй дзейнасці хацеў уладкавацца следчым, ды і гэтым разам у начальства ўзніклі сумневы. Трапіць на дзяржаўную службу зноў не выйшла, аднак галоўная мэта не дазваляла марудзіць. Кастусь нястомна ездзіў па гарадах і вёсках, размаўляў з людзьмі і паўсюль бачыў ненавісць да каланізатараў. Часам ён апранаўся як шляхціч і называўся сваім імем. Часам надзяваў сялянскую світку і кажух, ды ператвараўся ў Васіля світку. Каліноўскі хутка стварыў моцную гарадзенскую таемную арганізацыю і стаў сябрам Віленскага цэнтра падрыхтоўкі паўстання. Ці чулі вы пра першую газету на беларускай мове? Памятаеце, як яна называецца? Правільна, «Мужыцкая праўда». Улетку 1862 года у беларускіх вёсках і мястэчках пачалі знаходзіць невялікія друкаваныя аркушы. У хвіліны адпачынку іх можна было разгладзіць на каленях, а пачытаўшы, лёгка схаваць. Гэта была першая ў гісторыі беларуская газета «Мужыцкая праўда». Прачытаўшы яе назву, пісьменны селянін вадзіў далей пальцам па радках і здзіўлена адкрываў для сябе, што газета на зразумелай мове сапраўды гаворыць пра мужыцкую долю. «Мужыцкую праўду» выдавалі Кастусь Каліноўскі з аднадумцамі Феліксам Ржанскім, Станіславам Сангінам і Валерам Рублеўскім. Пад кожным выпускам газеты, якая выходзіла лацінскімі літарамі, стаяў подпіс «Яська гаспадар з-пад Вільні». Тым таямнічым яськам назваўся сам Каліноўскі, што быў аўтарам і рэдактарам «Большыні нумароў». Ён займаўся і пашырэннем газеты, развозіў па паселішчах, раскідваў на дарогах. Кастусь меў яскравы літаратурны талент. Дзякуючы гэтаму «Мужыцкая праўда» чыталася лёгка і проста, хоць і вяла гаворку пра зусім няпростыя рэчы. Газета тлумачыла беларусам, як імперская ўлада іх падманвае і прыгнітае, як адбірае ў іх цяжка заробленыя грошы, родную мову ды бацькоўскую веру, а пры гэтым яшчэ уводзяць у зман, сцвярджаючы, што бароніць сялянаў ад паноў. Выдаўцы «Мужыцкай праўды» доказ напісалі, чаму царскі маніфест пра скасаванне прыгону чарговае ашуканства. У першым нумары Яська гаспадар звяртаўся да землякоў. «Дзецюкі, цяпер настаў такі час, што мы самі можам пісаць такую праўду справедлівую, як Бог на небе. Загрыміць нашая праўда, як маланка прыляціць па свеце. Нехай спазнаюць, што мы можам не толькі карміць сваім хлебам, але яшчэ і вучыць сваёй мужыцкай праўдзе». Словы Каліноўскага рабіліся крылатымі. Многія з іх і сёння праз паўтара стагоддзя гучаць як надзённыя. Вось гэтае не народ для ўраду, а ўрад для народу сталі цяпер эпіграфам для кожнага выпуску беларускай газеты «Рэспубліка». «Мужыцкая праўда» разліталася па ўсім абшары Беларусі. «У нас дзецюкі адно вучаць у школах, каб ты знаў чытаць па-маскоўску, а то для таго, каб цябе саўсім перарабіць на маскаля». Звярталася газета да чытачоў. «За тое, што мы цару 25 гадоў на войнах служам, безлюдская стравы і адзежы не дае нават кавалка зямлі. Ён, перакупіўшы многа папоў, плаціў грошы, каб пераходзілі на праваслаўе, і адабраў ад нас нашу справядлівую вуніяцкую веру і пагубіў нас перад Богам навекі». Усяго з ліпеня 1862 года да красавіка 1863 пабачылі свет 7 нумароў газеты. Яна мела вельмі значны розгалас. Шмат хто ў потайці чытаў «Мужыцкую праўду» непісьменным аднавяскоўцам, пакідаў газетныя аркушы ў людных месцах, каля капліцы крыжоў на раздарожжах, прыносіў у цэрквы і касцёлы. архіўныя дакументы захавалі словы аднаго з такіх распаўсюднікаў селяніна Мацея Цюхны. Прачытай і будзеш усё ведаць. Улады баяліся гэтага, як чорт крыжа. За распаўсюд газеты царскі суд даваў самыя цяжкія прысуды. Мацея Цюхну і яшчэ некалькі селян пакаралі смерцю. Апошні нумар музыцкай праўды выйшаў, калі край ужо ахапіла паўстанне. У газеце гучаў адкрыты заклік: «Падумайце, добра, ды памаліўшыся Богу, стайма дружна разам за нашу волю. Трэба нашым хлопцам спісаць з віламі ды косамі туды, дзе дабіваюцца волі ды праўды». Верычы ў уплыў друкаванага слова на народ, адзін са сваіх друкарскіх варштатаў Каліноўскі адаслаў Пецербург нелегальнай арганізацыі «Земля і воля». Сябры казалі пра яго: «Няўлоўнай, як вецер». Наш герой сапраўды быў бліскучым канспіратарам. Кастусь безліч разоў абводзіў вакол пальца царскіх жандараў. Яны часта ішлі за ім па пятах і былі ўпэўненыя, што вось-вось гэты асобаапасны прыступнік будзе ў іхніх руках, ды заставаліся ні з чым. У кастрычніку 1862 года Каліноўскі ехаў са Слоніма ў Ваўкавыск. У Слоніме ён сустракаўся з афіцэрамі артылерыйскай батарэі, якія падтрымлівалі вызвольны рух, а таксама з патрыятычнай суполкай, што для прыкрыцця сваёй дзейнасці збіралася пад выглядам чытачоў у гарадской бібліятэцы. Па дарозе Кастусь, як заўсёды, паўсюль пакідаў свежыя нумары мужыцкай праўды. Яны трапілі ў мястэчкі Ружаны, Падароск і ў навакольныя вёскі. Весткі пра гэта дайшлі да слонімскага жандарскага прыстава. На паштовай станцыі, дзе падарожнік наймаў коней, прыстаў высветліў, што з крамольнай газеткай ехаў шляхціч Каліноўскі. Рапарт пра гэта паляцеў гарадзенскаму губернатору. Той распарадзіўся неадкладна арыштаваць смуцьяна. Десяткі жандараў вялі допыты і ператрусы ў дамах, дзе спыняўся Кастусь. Пра вынікі пошуку яны мусілі данесці самому міністру ўнутраных справаў. Тым часам няўлоўны Каліноўскі ў клопатах пра сваю арганізацыю паспеў наведаць вялікую бераставіцу і горадню, дзе не раз спакойна праходзіў постгубернатарскі дом. Сакрэтны паліцэйскі нагляд усталявалі за маёнткам Юкушоўкай. Але Кастусь здолеў таемна завітаць і туды, каб сустрэцца з бацькам і наведаць магілу недаўна памерлага брата Віктара. Жандарам паступілі звесткі, што далей Каліноўскі накіраваўся ў Вільню, а той быў ужо ў Пецербурзе. Вёў перамовы пра падтрымку з таварыстам «Земля і воля». У час паўстання жандары мелі яшчэ некалькі магчымасцяў арыштаваць правадыра змагароў, ды ён нязменна вырываўся з расстаўленых пастак. Аднаго разу ўзімку паліцыя ўварвалася ў віленскую кватэру на Зарэчнай вуліцы, дзе начаваў герой. Ён паспеў у адной бялізні выслізнуць у вакно. Некалькі гадзін пралежаў на ледзяным даху, гледзячы на зоркі, і не выдаў сябе ніводным рухам. Калі няпрошаныя госці пайшлі, Кастусь быў з заінелымі валасамі і гэтак скалеў, што амаль не адчуваў ні рук, ні ног. Яго грэла толькі думка, што застаўся на волі і не навёў бяды на гаспадароў, якія далі яму прытулак. Некалькі разоў загрымаваны і апрануты як царскі службовец Кастусь вячэраў у віленскіх кавярнях адначасова з жандарамі. Тыя мелі падрабязнае апісанне паўстанцкага кіраўніка, аднак і ўявіць не маглі, што той п'е каву за суседнім сталом. Ім цяжка было б паверыць і ў тое, то Каліноўскі не баіцца ездзіць па краі на чыгунцы. У канспірацыі нашаму герою дапамагала веданне не толькі беларускай, польскай, расейскай моваў, але таксама французскай і нямецкай. Яшчэ ў восень 1862 года Каліноўскі ўзначаліў літоўскі правінцыйны камітэт, які рыхтаваў збройную барацьбу ў Літве-Беларусі. З пачаткам паўстання, пра якое вы больш даведаецеся з наступнага аповеду, літоўскі камітэт абвясціў сябе часовым урадам. Кастусь не хацеў падначальвацца варшаўскаму кіраўніцтву і патрабаваў раўнапраўя Вільні з Варшавай. Каліноўскі і яго паплечнікі, якіх называлі «чырвонымі», выступалі за роўнасць усіх жыхароў краю і за перадачу зямлі селянам. Часовы ўрад рассылаў камандзірам інструкцыю, якая патрабавала судзіць самых жорсткіх прыгнетальнікаў селян ваенным судом. Каліноўскі лічыў, што ў будучым народы Рэчы Паспалітай, разарваныя на кавалкі агрэсіўнымі суседзямі, павінны самі вырашаць свой лёс. Ён быў прыхільнікам таго, каб дзяржаўным ладам новых вольных краін была рэспубліка. Белыя дзеячы ў кіраўніцтве паўстання баяліся простага народу і найперш хацелі аднавіць Рэч Паспалітую у межах, якія яна мела да трох падзелаў. У той дзяржаве са сталіцаю ў Варшаве рэй павінны былі весці палякі. Белым удалося адхіліць Каліноўскага ад кіраўніцтва. Стаўшы паўстанцкім камісарам гарадзенскай губерні, ён папоўніў шэрагі змагароў вялікай колькасцю селянаў, што надта не падабалася ягоным варшаўскім праціўнікам. Каліноўскі аб'язджаў павет за паветам. Ён інспектаваў баявыя аддзелы і натхняў паўстанцаў на далейшую барацьбу. Тыя, хто вылучыўся ў баях, атрымлівалі з рук камісара узнагароды. Сваіх баявых медалёў і ордэнаў нашае камандаванне не мела, а таму героям перад шыхтом пабрацімаў уручалі кветкі. Часта гэта былі белыя суквецці каліны. Засушаную паміж старонкамі паходнага нататніка каліну ад Каліноўскага ваяры бераглі як неацэнны скарб, даражэйшы за ордэн. На Гарадзенщине і Віленщине Каліноўскага называлі «каралём Літвы». Усё часцей казалі, што ён хоча ўтварыць на землях былога вялікага княства Літоўскага асобную дзяржаву, незалежную ні ад Польшчы, ні ад Расіі. Пра гэтую адданасць айчыне напішуць ва ўспамінах і сябры, і ворагі, вожака змагароў. Неўзабаве Каліноўскі і Чырвоныя зноў прыйшлі да ўлады ў віленскім паўстанцкім цэнтры. Яны выдалі на беларускай мове прыказ да народу зямлі літоўскай і беларускай. Там гаварылася, што змаганне з панаваннем чужынцаў справа не панская, а агульная, і змаганне ідзе дзеля справядлівай вольнасці. Кастусь зноў засяродзіў у сваіх руках верхоўную ўладу ў Літве-Беларусі і праводзіў не прадыктаваную з Варшавы, а незалежную палітыку. Пад націскам шматкроць большых непрыяцельскіх сілаў паўстанне задыхалася. Немалая частка шляхты, каб захаваць маёнткі, пайшла на згоду з уладай. Каліноўскі патрабаваў ад падначаленых бязлітасна караць адступнікаў, аднак захоўваў у душы высакароднасць і спагаду. Аднойчы ён даведаўся, выканаць смяротны прысуд здрадніку даручылі патрыёту, што меў некалькі дзяцей. Гэты чалавек гатовы быў ахвяраваць сабой, де паўстанцкі кіраўнік загадаў вызваліць яго ад смяротна небяспечнага задання. Апошнія месяцы легендарна 1863-го Каліноўскі жыў у Вільні пад штодзённай пагрозай арышту. З Пецербурга яму даслалі паспарт на чужое імя, што дазваляла трапіць за мяжу. Таварышы ўгаворвалі з'ехаць з імперіі. Між тым ён пастанавіў не пакідаць айчыны і да канца змагацца за справу, якой прысвяціў жыццё. Затрымаць Каліноўскага не ўдавалася да канца студзеня 1864 года, але здраднік Вітаўт Парфіяновіч на допыце паведаміў, што правадыр змагароў жыве побач са Святаянаўскім саборам пад імем Ігната Вітажэнца. Арыштоўваць яго паслалі цэлыя дзве роты салдат. Тыя акружылі увесь гарадскі квартал. Але тут мы крыху прыпынімся, каб распавесці пра нарачоную, гэта значыць пра будучую невесту Кастуся, якой так і не выпала стаць ягонай жонкою. Каханай нашага героя была віленчанка Марыя Ямант. Яна была роднай сястрой кастусёвага паплечніка і аднадумца Язэпа Яманта. Юнакі пасябравалі ў Пецербургскім універсітэце. Калі Каліноўскі выправіўся на радзіму рыхтаваць паўстання, Язэп пакінуў навучанне і паехаў следам. Кастусь часта бываў па сваіх рэвалюцыйных справах у Вільні, і сям'я Ямантаў прапанавала яму спыняцца ў іхняй кватэры на вуліцы Вялікай, у самым цэнтры былой літвінскай сталіцы. Там і адбылося знаёмства Кастуся і Марыі. Сябры сцвярджалі, што гэта было каханне з першага позірку. Пачыналася весна 1861 года. Каліноўскі меў 23 гады, Марія на 3 меней. Яна была адукаванай дзяўчынаю, ведала замежныя мовы, цікавілася гісторыяй, шмат чытала. Хутка Кастуся сустракалі ў Ямантаў ужо як самага жаданага госця. Праўда, гасцяваў ён нечаста, бо бясконца вандраваў па Беларусі, гуртуючы змагарскія сілы. У расстанні закаханыя давяралі свае пачуцці шчырым і пяшчотным лістам. Праз год Марія зрабілася нарачонаю Кастуся. Яна прыняла ад каханага заручальны пярсцёнак і проста свяцілася шчасцем, хоць і прачувала, што наперадзе іх чакаюць нялёгкія выпрабаванні. Надзею на хуткае вяселле перакрэсліў пачатак паўстання. Кватэра Яментаў ператварылася ў яго сапраўдны штаб з нелегальнай друкарняй. Менавіта там Каліноўскі сустракаўся з камісарам нацыянальнага ўрада ў Варшаве і адстойваў будучую самастойнасць народаў Вялікага княства Літоўскага і перадачу зямлі селянам. Тым часам Марія Ямант разам з сёстрамі стварыла ў Вільні жаночы камітэт. Яго ўдзельніцы збіралі ахвяраванні для паўстанцкіх сем'яў, разносілі пошту, усялякімі шляхамі перадавалі зняволеным у турамах ежу, гарбату, свежую бялізну. Той самай студзеньскай ноччу, калі схапілі Каліноўскага, паліцыя арыштавала і сям'ю Ямантаў. Кіраўніка паўстання зняволілі ў былым дамініканскім кляштары, а Марыю ў манастырскіх мурах насупраць. Яе цётка Ядвіся падкупіла ахову і здолела наладзіць нарачоным ліставанне. У цыдулцы да Любай Каліноўскі пісаў: «Зайздрошчу свабодзе вароны, якую бачу з вакна на снезе». У тыя неверагодна цяжкія дні кожная вестачка адно аднаму дадавала душэўных сілаў. Да нас дайшоў і вершаваны ліст да каханай, напісаны Кастусём незадоўга да смяротнага пакарання. «Марыська Чарнаброва, галубка мая, дзе спадзелася шчасця і ясна доля твая? Все прайшло, прайшло, як бы не бывала, адна страшэнна горыч у грудзях застала». Разам з бацькамі і сястрой Марыю выслалі на 10 гадоў у сібірскі горад Табольск. Увесь гэты тэрмін і наносіла жалобу па каханым. Мы ў нашым аповедзі крыху забеглі наперад. І зараз вернемся да паўстанцкага правадыра, якога схапілі царскія жандары. На следстве і судзе Каліноўскі трымаўся непахісна. На прапанову аблегчыць лёс, паведаміўшы хоць некаторыя адрасы да імёны таварышаў, ён адказаў поўнымі ўласнай годнасці і пагарды да катаў словамі: «Шпіёнства апаганьвае чалавека». З турэмнай камеры Каліноўскі, дзякуючы Марыськінай цётцы Ядвісі, перадаў на волю напісаны па-беларуску запавет «Лісты з падшыбеніцы», якія в арыгінале называюцца «Да люду беларускага». Над словамі запавета нам варта глыбока задумацца і сёння. «З падшыбеніцы маскоўскай прыходзяць мне да вас пісаці, і, можа, раз астатній. Горка пакінуць зямельку родную і цябе, дарагі мой народзе, грудзі застогнуць, забаліць сэрца, ды не жаль, загінуць за тваю праўду. Нема большага шчасця на гэтым свеце, як калі чалавек мае розум і навуку. Тады ён толькі зможа жыць у багацці і па праўдзе. Але як дзень з ноччу не ходзяць разам, так не ідзе разам навука праўдзівая з няволей маскоўскай. Ды пакуль яна ў нас будзе, у нас нічога не будзе. Не будзе праўды, багацтва і ніякай навукі. Адно намі, як скацінай, варочыць будуць не для дабра, а на пагібель нашу». Каліноўскі не жадаў нішчасця расейскаму народу, аднак лічыў, што ў выніку доўгага і ганебнага манголо-татарскага ярма і царскага прыгнёту з азіяцкімі парадкамі ва ўсходніх суседзяў укаранілася няволя ды імкнення панаваць над усім светам. Таму, звяртаючыся да беларусаў, Кастусь пісаў: «З падшыбеніцы кажу народзе, што толькі тады зажывеш шчасліва, калі над табою маскаля не будзе». Гэты запавет быў цалкам надрукаваны ў Беларусі, ужо калі пачаў развальвацца Савецкі Саюз, бальшавіцкая імперыя, што прыйшла на змену царскай. У ёй беларусы, як і іншыя народы, па-ранейшаму не мелі сапраўднай свабоды. Дагэтуль у нашай незалежнай краіне ёсць сілы, што хацелі б вярнуць Беларусь назад у падпарадкаванне Расіі. Яны баяцца памяці пра легендарнага кастуся, што аддаў жыццё за вольную будучыню айчыны. Хлусня пра Каліноўскага трапляе нават у школьныя падручнікі з праграмы па беларускай літаратуры «Выкінутая і мужыцкая праўда» і «Лісты з падшыбеніцы». У гарадку Свісач, дзе вучыўся герой, яму болей за 60 гадоў таму пастаўлены сціплы помнік. Сучасныя помнікі герою ёсць на Беласточчыні і ў колішніх беларускіх салечніках, цяпер гэта Шыльчынінка ў Літве. А вось у сталічным Менску помніка правадыру змагароў дагэтуль няма. Няма ў Беларусі і музея Каліноўскага або музея вызвольнага паўстання, якое ён узначальваў. У 1966 годзе быў зацверджаны ордэн Кастуся Каліноўскага. На жаль, гэтую высокую дзяржаўную ўзнагароду так нікому і не ўручылі. А потым указ пра ордэн наогул скасавалі. Каб зразумець, чаму так адбываецца, трэба уважліва перачытаць запавет Каліноўскага і тое, што ён пісаў у мужыцкай праўдзе. Расійскі суд прыняў пастанову расстраляць Каліноўскага. Віленскі генерал-губернатар Мураўёў, прозваны вешальнікам, змяніў пакаранне на павешанне. Смерць на шыбеніцы была больш пакутлівай. Кастусь, якому недавно сповнілася ўсяго 26 летовых зім, загінуў ад рук царскага ката 22 сакавіка 1864 года на Лутіскім пляцы ў Вільні. На месцы, дзе гэта адбылося, пастаўленая мемарыяльная пліта. Цела Каліноўскага перавезлі на замкавую гару і пахавалі разам з яшчэ 20 пакаранымі смерцю паплечнікамі на тэрыторыі царскага гарнізона. Каб магіла паўстанцкага правадара і ягоных баявых таварышаў не ператварылася ў святое для патрыётаў месца, каланізатары зрабілі там пляцоўку для гульні ў крыкет. Расійскія афіцэры забаўляліся на касцях нашых змагароў да пачатку Першай сусветнай вайны, пакуль варожы гарнізон не ўцёк з Вільні. У 1920-1930 гады на магіле паўстанцаў стаяў помнік з іхнімі імёнамі. Калі ў 1939-м Сталін аддаў Вільню літоўцам, мемарыал быў апаганены і знішчаны. Надмагільнага помніка Каліноўскаму і ягоным баявым пабрацімам не было доўгія дзесяцігоддзі. Аднак у 2016 годзе нечакана дапамог апоўдзень на гары Гедыміна, што адкрыў чалавечыя косці. Літоўскія археолагі ўжо проста абавязаныя былі даследаваць даўнюю братнюю магілу. Яны пацвердзілі, што там сапраўды пахаваныя 20 змагароў, былі знойдзеныя і парэшкі Кастуся Каліноўскага са звязанымі за спіны рукамі. Найверагодней, менавіта яму належаў знойдзены ў магіле медальён з абразком Маці Божай Вастрабрамскай. Побач з Каліноўскім царскія салдаты таемна закапалі павешаных або расстраляных паўстанцкіх камандзіраў Зыгмунта Сіраковскага, Тітуса Далеўскага і Баліслава Калышку, ксяндзоў патрыотаў Станіслава Ішору і Раймунда Зімацкага, удзельнікаў збройнай барацьбы Юльяна Ляснеўскага, Александра і Язэпа Раўковскіх, Караля Сіповіча, Язэпа Яблонскага, Яна Бяньковскага, Генрика Макавецкага, Владіслава Нікаляя, Альберта Лясковіча, Казіміра Сычука, Мечыслава Дармановскага, Ігната Здановіча, Якуба Чыхановіча, Эдварда Чаплінскага і Яна Марачэўскага. Самы малады з іх, Карл Сіповіч, меў 19 гадоў, а большасці, як і Каліноўскаму, не споўнілася і 30. Магчыма, у гэтым пераліку герояў ёсць і вашыя продкі. На тым месцы, дзе паўтара стагоддзя знаходзіўся праг герояў, павінен быць усталяваны мемарыяльны знак або помнік. Парэшкі паўстанцаў у 2019 годзе урачыста перапахаваныя на віленскіх могілках Росы. Шмат хто марыць, што прах Каліноўскага некалі вернецца ў Беларусь, і ягоная магіла стане велічным народным мемарыялам. калі вы хочаце даведацца пра Каліноўскага болей, абавязкова прачытайце кнігу беларускага архівіста Геннадзя Кісілёва «Здумай пра Беларусь». Там змешчаны падрабязны летапіс жыцця і дзейнасці паўстанцкага правадара і першага нацыянальнага беларускага палітыка. Шмат новых звестак пра нашага нацыянальнага героя вы знойдзеце ў кнізе гісторыкаў Сергея Абламейкі «Каліноўскі і палітычнае нараджэнне Беларусі» і Васіля Герасімчыка «Канстантын Каліноўскі. Асоба і легенда».